Na na na hey ya na ha hey ya na na hey ya na ya nu wa ha na hey nu wa na.